NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Het vrouwenrechtencollectief She Decides onder leiding van Lilianne Ploemen die roert zich vandaag weer. In een open brief roepen ze op tot versterking van onder meer het recht op abortus. Nou, Ploemen geeft zo tekst en uitleg hier bij mij in de Nieuwsbv. Nu eerst, de FNV is teleurgesteld in de afgesloten cao's. Meer hierover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Vakbond FNV heeft de cao's onder de loep genomen die het afgelopen coronajaar zijn afgesloten. Hier aan tafel aangeschoven economieverslaggever Bart Kamphuis. Ja Bart, die afspraken die zijn gemaakt. Het valt dus tegen, hoorden we Natasha zeggen. Hoe zit dat? Ja, het is een tussenstand hè, die de FNV opgezette tijden levert. En het gaat nu om een tussenstand van dit jaar. Dus halverwege zijn we ongeveer. En dan zie je dat de mensen die volgens een cao werken die dit jaar is afgesloten, dat die er gemiddeld 1% bij krijgen. En daar is de vakbond inderdaad nogal teleurgesteld over. Want als je die 1% legt naast de inflatie, hè, dus het percentage dat ons geld minder waard wordt, die bedraagt nu 2,1%. Dus per saldo ga je er ruim een procent op achteruit. Ja, om hoeveel cao's gaat het die ze zo onderzoeken? Het gaat om 102 cao's die zijn afgesloten dit jaar tot nu toe. En daar werken dan 830.000 mensen voor onder. Nou is dat een gemiddelde, die 1%. Ja. Betekent dat het hier en daar misschien nul is en bij anderen wat meer. Ja inderdaad. Je kunt er bijvoorbeeld een contrast ligt tussen de cao voor de horeca. Nou, daar hadden de vakbonden natuurlijk weinig te eisen aan de onderhandelingstafel. Maar bij een bedrijf als DHL, die als een tierenlier ging door de coronacrisis, al die pakjes die we besteld hebben, daar is zelfs een bestaande cao opengebroken om de salarissen echt flink, ik heb het precieze percentage hier niet paraat, maar om echt met vele procenten de salarissen omhoog te gaan. Dus je ziet dat er echt grote contrasten zijn, ook tussen winnaars en verliezers van in de coronacrisis. Wat zou nou een percentage, een gemiddeld percentage zijn waarvan de bonden zeggen van nou, dat is daar zijn we tevreden mee? Nou, de bonden zetten voor de coronacrisis in op 5% loonsverhoging en een minimumloon van tenminste 14 euro. Die eis hebben ze natuurlijk wat minder kracht bij kunnen zetten door die coronacrisis, maar nu zeggen ze van ja, het gaat weer voor de wind. Alle voorspellingen wijzen erop dat de economie weer flink gaat groeien. Dus die 5% eis, die gaan ze weer stevig neerleggen. En ze hebben eigenlijk ook wel een beetje de wind mee, omdat ook werkgeversorganisaties onlangs nog weer hebben gezegd, hè, in een akkoord met de vakbonden, we willen meer zekerheid en we willen ook eens goed naar het minimumloon gaan kijken. Komende maanden gaan we daar meer van horen. Dankjewel. Bart Kamphuis was dat van de economieredactie. Het Israëlisch kabinet heeft vlak voordat het aftreedt toestemming gegeven voor een omstreden mars. Ultranationalisten mogen volgende week met Israëlische vlaggen door een islamitische wijk in Oost-Jeruzalem lopen, mits de organisatie en de politie het eens worden over de route. Correspondent Ties Brok in Israël. Ties, eerder werd die mars geannuleerd uit angst voor geweld. Waarom nu toch dit besluit van de regering? Ja, het is niet helemaal duidelijk waarom die beslissing nu anders wordt genomen. Mogelijk is het ook een manier om de hete aardappel door te schuiven. Want zondag treedt er een nieuwe regering aan in Israël. En dan is Netanyahu niet langer premier daarna, als die regering wordt ingezworen door het parlement. Dus dan zullen zijn opvolgers daarmee te maken hebben. En mogelijk is dat een verklaring waarom nu deze beslissing op deze manier uitvalt. Er is natuurlijk ook druk van de organisatoren van die mars om die mars te laten doorgaan. En dat zijn bondgenoten van Netanyahu. Dus daar is hij ook gevoelig voor. Hoe dan ook heeft gisteravond het veiligheidskabinet besloten dat die mars dus door mag gaan, maar niet zoals gepland morgen, maar pas volgende week dinsdag. Je zei het al, er komt een nieuwe regering aan. Onduidelijk nog of die de mars ook wil toestaan, maar zijn er al signalen waaruit je kunt opmaken of die mars ook voor wat betreft die nieuwe regering al dan niet mag doorgaan? Nou, die nieuwe regering die zal daar verschillend in staan. Want er zijn verschillende partijen in de regering die heel anders naar dit soort dingen kijken. Van links tot rechts. En de rechtse partijen in de regering, waaronder ook de nieuwe premier Naftali Bennett. Nou, die hebben ook deel van hun aanhang onder de mensen die die mars willen organiseren. Maar er is misschien wel iets te zeggen, omdat ook de huidige minister van Defensie, Benny Gantz, die heeft ook meebeslist hierover, dus over het verplaatsen van die mars. En die zei wel als voorwaarde dat de politie ermee akkoord moet gaan. Dus dat zou nog een manier kunnen zijn om ook in die nieuwe regering een reden te vinden om die mars te verhinderen. Want het ligt wel voor de hand dat als die doorgaat, dat het tot een hoop nieuwe spanningen en mogelijk ook tot geweld zou kunnen leiden. Dus een eerste de test zou je kunnen zeggen voor die nieuwe regering is het zeker. Is er ook al door de Palestijnen gereageerd, Ties? Nou, voor zover bekend niet op het nieuwe afkondigen van die mars komende dinsdag. Maar eerder had Hamas al wel aangekondigd dat als die mars zou plaatsvinden, dat het zou leiden tot hevige consequenties waar Israël rekening mee zou kunnen houden. Ja, en het is de vraag, als het zover komt, hoe Hamas zal reageren. De vorige keer kwam het rondom die mars tot het begin van de vijandelijkheden, het afschieten van die raketten vanuit Gaza op Israël, waarop die escalatie volgde die we vorige maand zagen. Dus ja, een reactie vanuit de Palestijnen is zeker voor de hand liggend, mocht die mars inderdaad plaatsvinden komende dinsdag. Er is nog wel een voorbehoud, want de organisatie en de politie die moeten het nog wel eens worden over de route. Ik bedoel, als dat niet lukt, dan wordt hij natuurlijk ook afgeblazen. Ja, en dat is een heel reëel scenario, want tot dusver konden ze dat nooit daarover eens worden. En het is niet duidelijk waarom dat nu in één keer wel allemaal duidelijk zou zijn hoe ze zouden kunnen lopen en dat ze het erover eens zouden zijn dat de politie ermee in zou stemmen. Dus dat is een voorbehoud wat wordt gemaakt, ja, wat zeker nog wel zou kunnen leiden dat die mars uiteindelijk ook volgende week weer wordt afgeblazen of uitgesteld. Dankjewel, Thies Brok vanuit Israël. Nederlanders die zijn geboren in 1988 mogen een vaccinatieafspraak inplannen, heeft de missionair minister De Jonge op Twitter gezet. Ze kunnen online een afspraak maken of de GGD bellen. Mensen uit 1988 die zich laten vaccineren krijgen Pfizer of Moderna. Belgische militairen en agenten zoeken opnieuw naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings, die vorige maand met zware wapens uit de kazerne verdween. De zoektocht naar de extreemrechtse militair is weer bij Nationaal Park Hoge Kempen, vlakbij de Nederlandse grens. De Belgische horeca mag voor het eerst sinds oktober weer gasten binnen ontvangen, tot 22:00 s'avonds. En tijdens het EK voetbal mogen de Belgen ook samen naar een wedstrijd kijken, binnen met maximaal 200 mensen, buiten met 400 mensen. Verder gaan casino's en bioscopen weer open en mogen werknemers weer één dag per week naar kantoor. El Salvador accepteert de bitcoin als wettig betaalmiddel als eerste land ter wereld. Door de nieuwe wet kunnen onder meer belastingen worden betaald met de cryptomunt. Maar het arme land lijkt zo vooral cryptohandelaren te willen lokken. Het NOS-journaal. Vrijdag begint het EK voetbal, maar de KNVB heeft vanochtend al het nieuwe speelschema van de Eredivisie naar buiten gebracht. Vrijdag 13 augustus is de eerste wedstrijd. In Deventer neemt de kersverse promovendus Go Ahead Eagles het dan op tegen Heerenveen. Wat verder opvalt in het speelschema: PSV moet flink aan de bak in de eerste wedstrijden, zegt PSV-watcher Job Willemsen van Omroep Brabant. Het is maar goed dat PSV al op 25 juni gaat starten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Want het begin van die nieuwe competitie is ontzettend druk voor de Eindhovenaren. PSV start al op 21 juli in de voorronde van de Champions League. En als PSV de groepsfase wil bereiken van de miljoenenbal, moeten ze 3 voorrondes overleven. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat PSV eind augustus in het meest positieve geval al 10 wedstrijden heeft gespeeld. De eerste 3 speelrondes van de Eredivisie zijn nou geweest. PSV heeft een aantal voorrondes in de Champions League gehad. En ze hebben om de Johan Cruijffschaal gespeeld. Een onwijs druk schema voor PSV, wat ook al eens een drukke zomer heeft, waardoor er veel spelers zullen weggaan en er ook veel nieuwe spelers zullen moeten komen. Het wordt een uitdaging voor trainer Roger Schmidt en voor PSV. Maar op zijn minst is het ontzettend interessant. De strijd om de Johan Cruijffschaal is dus ook terug op de kalender. Traditioneel de officiële aftrap van het nieuwe voetbaljaar. Afgelopen seizoen werd die wedstrijd niet gespeeld vanwege de coronapandemie. Ajax speelt die wedstrijd dit kalenderjaar dus tegen PSV. Het aantal landen in Europa dat van oranje naar geel gaat breidt steeds verder uit. Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije worden vanaf morgen geel, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werden Duitsland en Oostenrijk ook al geel. Dat betekent dat niet noodzakelijke reizen weer mogelijk zijn. En bij terugkeer hoef je in Nederland niet meer een negatieve test te laten zien of in quarantaine. Dan het weer nog, volop zon. Later in het binnenland wel wat stapelwolken. 22 tot 26 graden vanmiddag. Vannacht helder met kans op een mistbank. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Morgen is het vuur. Vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook met de OV-fiets en bus, tram of deelauto reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. Hoe was het voor bekende Nederlanders als Umberto Tan, Kim Holland en Sigrid Kaag om 16 te zijn? Het antwoord daarop valt te lezen in het boek 16 van Katelijne Blok en Tatjana Almoeli. Met hen maak ik zo meteen een trip down memory lane. En druktemaker van dienst is vandaag comedian Ryan Pandey. Je hoort hem om 12:30. Maar nu eerst, She Decides roept op tot actie. De Nieuws BV. Gesloten abortusklinieken, slechte toegang tot voorbehoedsmiddelen en een toename van huiselijk geweld. De coronapandemie heeft een slechte invloed gehad op de vrouwenrechten wereldwijd. En daarom trekt vrouwenrechtenbeweging She Decides wederom aan de bel. In een open brief pleit de beweging dat nu de COVID-19-pandemie bijna achter de rug is, we ons moeten inzetten voor een verbetering van de situatie van vrouwen wereldwijd. Lilianne Ploemen is fractievoorzitter van de PvdA en voorzitter van She Decides. Goedemiddag, mevrouw Ploemen. Goedemiddag. Ja, mevrouw Ploemen, het beschermen van het recht op abortus, hè? We gaan meteen maar even de praktijk in. Stond aan de basis van uw organisatie. Wat voor invloed heeft corona dan gehad op dat recht? Ja, we zien eigenlijk op heel veel plekken in de wereld dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn het lastig hebben gehad om hulp te krijgen als ze abortus wilden. Meer vrouwen zijn ook ongewenst zwanger geraakt, omdat de voorbehoedsmiddelen moeilijker verkrijgbaar waren. Dat zie je zelfs in landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar zeker ook in landen als bijvoorbeeld Kenia, Malawi, waar bijvoorbeeld klinieken gesloten werden. En door de lockdowns, natuurlijk, ja, we mochten vaak de deur niet uit. Dus ook dat praktische effect van die lockdown heeft helaas heel veel negatieve invloed gehad op toegang tot abortus en tot voorbehoedsmiddelen. En wat we merken in een aantal landen is dat de machthebbers en de beweging die tegen vrouwenrechten is, dat die deze situatie aangrijpen om hun agenda erdoor te drukken. En daarom vonden we het belangrijk om een luid tegengeluid te laten horen. Ja, en hoe zit dat dan eigenlijk in Nederland? Ja, in Nederland is abortus nog steeds, staat het nog steeds in het wetboek van strafrecht. Dat zou anders moeten, vinden wij. Maar bijvoorbeeld de abortuspil in Nederland is niet verkrijgbaar bij de huisarts. En dat zou voor een aantal vrouwen in de afgelopen periode, ja, echt wel behulpzaam zijn geweest. Er is ook een rechtszaak geweest om dat recht af te dwingen. Mm-hmm. Maar helaas hebben de vrouwen die rechtszaak verloren. GroenLinks en de Partij van de Arbeid pleiten er al langer voor om de abortuspil verkrijgbaar te laten zijn bij de huisarts. En in zo'n pandemie, ja, merken we hoe belangrijk het is dat, ja, dat die hulp dichtbij is als je niet in staat bent om voor sommige vrouwen een verdere reis naar een abortuskliniek te maken. Wat we ook in Nederland zien is dat de intimidatie van vrouwen die naar een abortuskliniek toe gaan, dat die toeneemt. Er staan, kijk, er is het recht op demonstratie, maar niemand mag vrouwen intimideren die naar een abortuskliniek toe gaan. En toch zien we dat in Nederland. In welke vorm zien we dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? U moet zich voorstellen dat er dan mensen staan die borden omhoog houden met, ja, laten we zeggen, gemanipuleerde beelden die naar vrouwen roepen, moordenaar. En dat is natuurlijk echt heel intimiderend. En ik vind het ook schokkend. Er zijn zelfs organisaties die zeggen, joh, vrouwen kunnen eigenlijk niet meer alleen naar die kliniek en we zorgen dat er een buddy met ze mee kan lopen. Ja, dit is Nederland anno 2021. Ja. Dat is natuurlijk toch echt wel een grote schande. En we hebben ook al een paar keer gevraagd aan minister De Jonge, treedt daar nu tegen op. Sommige burgemeesters doen zelf iets, bijvoorbeeld in Roermond, door bufferzones in te stellen. Ja. Maar anderen laten het afweten. Dus zelfs in Nederland, hè, waar we altijd denken dat we het goed voor elkaar hebben, zijn er echt nog wel stappen te zetten. Ja, en die stappen die te zetten zijn, daar doet u en met u nog meerdere in deze brief een aantal ambitieuze voorstellen voor. Hè, waaronder het wegnemen van alle wet en regelgeving die het recht op abortus beknotten. Oftewel, eigenlijk, als ik het goed begrijp, ook vanuit uw verhaal, dat abortus niet meer als crimineel wordt gezien. Begrijp ik dat goed? Ja, kijk, in Nederland is abortus staat het nog steeds in het wetboek van strafrecht. En tegelijkertijd is er een abortuspraktijk, gelukkig, die het mogelijk maakt dat vrouwen zelf keuzes kunnen maken. In heel veel andere landen is abortus verboden of mag het alleen maar na verkrachting. We hebben net een nieuwe wet in Texas aangenomen gezien, waarbij abortus na 6 weken verboden is. Nou, u kunt zich voorstellen, je weet vaak niet eens dat je zwanger bent na 6 weken. Dus er worden heel veel beperkingen ingesteld. Het wordt hoog tijd dat die weggenomen worden. Ja. Kijk, dat vraagt natuurlijk actie in landen zelf. Hè? Dus She Decides is in heel veel landen zelf waar landen actief waar jonge mensen hun eigen regeringen aanspreken. Maar tegelijkertijd vonden we het ook heel erg belangrijk om nu met een grote groep mensen te laten weten, wij vinden dat dat wereldwijd afgeschaft zou moeten worden. Dan wil ik eigenlijk toch nog even. Ik weet dat u dat wereldwijd wil aanpakken, maar ik wil er een sleutelzin uithalen. Want dan wil ik eigenlijk even aansluiten op wat u net vertelt. Een sleutelzin in uw manifest is, but the truth is, we must go much, much further. Hoe ver moeten we dan gaan, wat u betreft, u en uw beweging, mevrouw Ploemen? Ja, kijk, ik wil zeggen, kijk, Trump, wiens beleid de aanleiding was om deze wereldwijde actiegroep te starten. Trump is weliswaar weg, maar de tegenstanders van vrouwenrechten zijn er nog steeds. En dat betekent dus dat het gewoon moet worden dat vrouwen zelf kunnen beschikken over hun lichaam. Zelf een besluit kunnen nemen of ze zwanger willen worden en als ze zwanger zijn, of ze die zwangerschap willen uitdragen. Dat is een mensenrecht. Maar helaas moeten we daar inderdaad strijd voor leveren. En dat betekent dat we ons moeten laten horen. Het betekent ook dat de inzet om wetten te veranderen, dat we die echt moeten opvoeren. En dat betekent weer dat we, ja, vind ik, en de straat op moeten gaan en ons moeten laten horen. In Nederland betekent het dat we bijvoorbeeld de verplichte bedenktijd van 5 dagen willen afschaffen. Dat de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar moet zijn. Dat het uit het wetboek van strafrecht moet. Maar in andere landen betekent het dat er gewoon een veilige abortuspraktijk moet komen. In Kenia bijvoorbeeld, ik heb daar met veel vrouwen gesproken die een illegale abortus hebben moeten ondergaan. Simpelweg omdat er geen mogelijkheid was om een veilige abortus te krijgen. Ja, dat zijn praktijken, dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Nee. Hè? Dus met glasscherven, met spiritus, echt te verschrikkelijk. De ouderwetse breinaaldpraktijken dus. Ja, en die zijn er dus nog veel meer dan wij soms denken. Dus het is echt goed om daar weer eens het vergrootglas op te leggen. Ja, mevrouw Ploemen, hoe urgent is de situatie? Kunnen we het ons permitteren om nog te wachten met ingrijpen? We kunnen het ons niet permitteren om te wachten. Want elke dag sterven er vrouwen als gevolg van een onveilige abortus. We kunnen niet wachten, omdat elke dag meisjes en vrouwen geknecht worden. Hun rechten hen ontzegd worden. Dus de tijd voor actie is nu. Dus ik zou iedereen ook willen oproepen, teken ons manifest. Doe mee met deze wereldwijde actie. Het is echt belangrijk voor jezelf, voor je zusje, voor je buurvrouw. Duidelijk. Lilian Ploemen, voorzitter van She Decides en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Dank u wel. De Nieuwsbv. Grote zorgen zijn er over de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg. Vooral kinderen en jongeren zijn de dupe. En als je dan met je problemen aanklopt bij de jeugdzorg, dan kan het maanden duren voordat je geholpen wordt. Nu is er extra geld beschikbaar gesteld die gemeenten krijgen voor de jeugdzorg. 1,3 miljard. Maar gaat dit de problemen die door corona zijn versterkt oplossen? Ik praat erover met jeugdwethouder Reshma Roebram uit gemeente Barendrecht en met de Tweede Kamerlid van GroenLinks, Lisa Westerveld. Goedemiddag beiden. Heel goedemiddag. Reshma Roebram, 4 maanden geleden, we gaan even terug in de tijd, want toen zat u ook al hier bij mij aan tafel om aandacht te vragen dus voor jongeren met mentale problemen. Die dus zijn versterkt ook tijdens de lockdown. Down tijdens lockdown was volgens mij het thema. Gaat de wereld nu langzaam open? De besmettingen dalen? Hoe staat het er nu voor? Nou ja, wat je ziet, jongeren zijn heel flexibel. Dus je ziet ook dat jongeren ook heel blij zijn dat ook, hè, dat ze de draad weer kunnen oppakken en dat ze elkaar weer kunnen zien. Maar je ziet wel dat corona nog na-effecten heeft. Dus wij voelen gewoon aan alle kanten als wethouders jeugd dat het nog wel even gaat duren voordat jongeren ook weer weer goed op de rit komen. Het heeft natuurlijk ook te maken met problemen die al voor corona waren en die nu versterkt zijn. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan de woningcrisis. Denk ook als het gaat om onderwijs en de lerarentekorten. Nou, voor corona gingen de leraren ook niet voor niets staken. Dus je merkt ook gewoon dat er behoefte is aan een structurele aanpak. Ja. En dat ontbreekt nog steeds. En u heeft het over na-effecten. Over, waar moet ik dan aan denken? Nou, daar kunt u denken aan GGZ-problematiek wat verergend is. Wij zien in gemeenten dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat jongeren echt in de knel zijn gekomen en dat er echt de problemen veel complexer zijn. Die kan je enerzijds oplossen door te werken aan mentale gezondheid. Mm-hmm. Maar het zijn vooral concrete maatregelen die nu nodig zijn om jongeren te helpen. Ja. Lisa Westerveld, even concreet. Hoe groot zijn de problemen geworden nu we meer dan een jaar coronapandemie achter de rug hebben? Ja, groot. Alleen het dilemma is dat we nog steeds niet precies weten hoe groot. Even vooropgezet, voor de coronacrisis was het al was het gewoon... op sommige plekken al echt drama in de jeugdzorg en de GGZ. Of in ieder geval kinderen die jeugdzorg of GGZ nodig hebben. We wisten al dat er voor de coronacrisis wachtlijsten waren. Maar nu tijdens de crisis zijn natuurlijk behandelingen soms niet doorgegaan. Ja, kinderen zijn een tijd niet naar school gegaan. Hebben ook soms verliezen ze perspectief. Nou, dus de coronacrisis heeft die problemen alleen maar verergerd. Ja, dus de groep die hulp nodig heeft is ook groter geworden. Ja. Reshma Roebram, 4 maanden geleden schreef je dus samen met 150 andere wethouders die brandbrief aan staatssecretaris Blokhuis om jongeren in die tijd toen we midden in die pandemie met de lockdown zaten meer perspectief te bieden. Dit zei u er 4 maanden geleden over. Wat ik concreet voorstel met die brief is, ga aan de slag. Er liggen plannen en adviezen van deskundigen. Ga om tafel en kom met een korte termijn oplossing en een middellang termijn oplossing. Want we kunnen niet meer wachten. En dat is echt een pleidooi die wij als wethouders jeugd zien. Wij voelen het aan alle kanten. We horen het van onze jongerenwerk, van jongeren zelf. Kom nu in actie. We kunnen niet meer wachten. Er liggen al genoeg plannen. Het is nu een kwestie van uitvoering. Ja, mevrouw Roebram, een kwestie van uitvoeren, zei u toen. We zijn nu 4 maanden verder. Bent u tevreden over wat er in de tussentijd allemaal is gedaan? Nou, ik moet wel heel eerlijk bekennen. Ik heb ook direct daarna contact gelegd met staatssecretaris Blokhuis, demissionair staatssecretaris. En hij stond echt open voor de gesprekken. En er zijn daarna ook ambtelijke overleggen geweest. Maar ik moet toch helaas concluderen dat het nog steeds niet concreet genoeg is. Ik merk dat er vooral top-down gesproken wordt. Dat er dat input die de wethouders jeugd hebben geleverd, nou, nog steeds niet echt in voldoende mate zijn meegenomen. En ik wil het ook gewoon hebben over concrete acties. Ik lees concept K Kamerbrieven. En we mogen inderdaad meepraten en aan tafel zitten. Maar bijvoorbeeld een concreet voorstel is de kostendelersnorm. Mm-hmm. Voor jongeren die al moeite hebben om een woning te vinden. Kostendelersnorm, even heel simpel uitgelegd. Dat betekent dus als je ouders of een van de mensen bij wie je woont een bijstandsuitkering heeft, die worden gekort op het moment dat een jongere 18 plus is. Nou, en dat zou sowieso, al is het tijdelijk, van tafel moeten. En waar nu heel vaak, wat vaak als argument gebruikt wordt, is ja, dat moet op de formatietafel liggen. En ik vind dat je kan altijd daar een middenweg in zien te vinden. Doe dat in ieder geval tijdelijk voor de komende 2 jaar. En leg dan op de formatietafel vast, willen we dit nou afschaffen of niet? Ja. Maar nu verlichting bieden is noodzakelijk. Want we weten allemaal, hè, er zijn echt wel problemen. En dat geldt ook voor het onderwijs als het gaat om cijfers die meetellen. Ja, je merkt gewoon dat ook jongeren niet zo snel nu een nieuwe studie aandurven. Mm-hmm. Omdat hun schulden dan daarmee ook toenemen. Dus die concrete acties, die blijven uit. Die blijven uit. Maar goed, dan is er wel 1,3 miljard extra geld toegezegd om de tekorten te vullen. Kunt u hier als wethouder dan mee? Zeker. Kijk, er zijn wat mij betreft 2 verschillende dingen. Je hebt de jeugdzorg aan de ene kant en aan de andere kant het actiegericht Deltaplan Jeugd. Natuurlijk hangt dat met elkaar samen. Wij zien als wethouders jeugd, toen wij het bericht ontvangen, waren we natuurlijk ook blij. Alleen, dat biedt geen perspectief voor de toekomst op structureel niveau. En dat is wel echt belangrijk. Ik onderschrijf ook het feit dat het niet alleen middelen zijn. Ik weet dat mevrouw Westerveld daar ook altijd aandacht voor vraagt. We moeten ook kijken van wat kunnen we ook lokaal anders doen. Mm-hmm. Dat moeten we ook gaan doen. En ik denk ook dat er heel veel kansen liggen. Want ik ben er ook van overtuigd dat we alleen met middelen het niet gaan redden. Dus daar is gewoon meer voor nodig. Er is meer geld nodig? Of hoe moet ik dat voor me zien? Het is ook hoe kun je beter met jeugdzorg, gemeente, onderwijs en welzijn gaan samenwerken. En dat is ook mijn punt. Je ziet dus heel veel middelen vanuit het onderwijs. Wij krijgen als gemeente middelen. En we krijgen op andere vlakken, bijvoorbeeld aanpak schuldenproblematiek, komen ook weer middelen vanuit het Rijk. Ik zag al die bedragen in de rondte gaan. Maar die integraliteit ontbreekt. En ik vind die samenhang, die is echt essentieel. Wil je het een succes maken? En dan is er nog iets. De wachttijden in de jeugdzorg zijn tijdens corona langer geworden. Nou deed minister Van Ark eerder de uitspraak dat het doel is om alle achterstanden van medische behandelingen dit jaar nog in te halen. Vandaag verscheen in het nieuws dat zorgprofessionals aan de bel trekken. De medische beroepsvereniging zegt dat dit onrealistisch is. Dan wil ik even naar Lisa Westerveld. Want mevrouw Westerveld, met dit in uw achterhoofd, hoe realistisch is het dan dat aan deze zorgvraag voor jongeren kan worden voldaan? Als we net ook het verhaal horen van mevrouw Roepram. Ja, wat de minister Van Ark, die gaat over medische zorg. En zij heeft daar mooie plannen voor. Ik hoop dat het gaat werken, want ook zorgverleners zijn al heel lang overbelast. Het dilemma is natuurlijk dat we het hier ook voor een deel hebben over psychische problemen. En daar hebben we het ook onlangs nog met de staatssecretaris Blokhuis over gehad. Die gaat daarover en die geeft zelf ook aan dat het een illusie is om te denken dat we nu binnen korte tijd die problemen waar jongeren met ernstige psychische problemen tegenaan lopen, dat we dat hebben opgelost binnen een paar jaar. Dus hij gaf zelf aan dat het nog wel jaren kan duren. En dat is natuurlijk het hele grote probleem waar we hier tegenaan lopen. Kijk, mevrouw Roepram heeft natuurlijk gelijk, hè, dat een aantal punten die kun je oplossen door door er geld tegenaan te gooien. Bijvoorbeeld schuldenproblematiek, bijvoorbeeld de kostendelersnorm. Kunnen gemeenten oplossen, is wel geld voor nodig. Maar op het moment dat we het hebben over jongeren met bijvoorbeeld hele complexe psychische problematiek, ja, dan is gewoon een heel groot probleem dat er niet genoeg hulpverleners zijn. Dat er niet genoeg gespecialiseerde instellingen zijn. En die heb je niet van de ene op de andere dag geregeld. Dat is ook al de reden dat we er jarenlang aandacht voor vragen. Ja. Maar dit kan, ja, ik heb gewoon een ik zie dat wat dat betreft met minder vertrouwen tegemoet, de toekomst voor deze jongeren. Dus kunnen we stellen dat zijn de gemeentes dan wel in staat om dit in hun eentje op te lossen? Nou, als je het hebt over die hele complexe psychische problematiek, dan zien we al sinds de decentralisatie, dus sinds de gemeenten eigenlijk de taak kregen om jeugdzorg te gaan leveren. En dat gaat dan over de lichtere opvoedondersteuning, de schuldenproblematiek, maar ook dus over jongeren met hele complexe problematiek. Nou, die vallen telkens tussen wal en het schip. Daar zijn de problemen zo groot geworden. En daarbij denk ik dus niet dat dat we het stelsel zo moeten laten zoals het nu is. Ik denk dat we echt toe moeten naar veel meer gespecialiseerde hulp die landelijk wordt geregeld. Ja. Resme Roeram, wat zou u aan Lisa Westerveld nog meer even mee willen geven in de Tweede Kamer, die u als wethouder ziet? Allereerst onderschrijf ik wat zij aangeeft als het gaat om de GGZ-problematiek en die specialistische zorg. Die moet er gewoon zijn. Mm-hmm. Dus wat mij betreft moeten we dat landelijk goed gaan regelen, dat elk jeugdige ook gelijk geholpen kan worden. Want het is echt een groot probleem en we werken eraan. Anderzijds zie je dat in andere landen, als het gaat om kinderrechten en kinderrechtenverdragen, dat die veel beter zijn opgenomen in hun wetgeving. En wat ik eigenlijk zou willen oproepen, betrek jongeren ook en vraag ze wat zij nodig vinden en hebben. En dat gebeurt onvoldoende. Dus de rechten van kinderen worden niet altijd op een goede manier opgepakt. En dat begint bij het betrekken van die jongeren. En niet alleen de jongeren die al actief zijn bij een studentenvereniging, maar juist die kwetsbare jongeren. Zetten hun in kracht, betrek ze en beloon ze daarvoor. En met belonen bedoel ik een financiële compensatie. Want dan slaan we direct twee vliegen in één klap. Mevrouw Westerveld, kunt u hier wat mee? Ja, ik praat wekelijks met jongeren. Even voor jullie beeld, ik krijg echt wekelijks ook berichten in mijn mailbox of via Insta of via Facebook. Dus de afgelopen 4 jaar heb ik heel erg veel met jongeren gesproken. Mm-hmm. En precies daarom kaart ik dit probleem dus ook al jarenlang aan. En de financiële compensatie waar mevrouw Roepram het over heeft? Nou, heb ik ook al eens in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd. Mm-hmm. Wat ik in de Tweede Kamer al een paar keer heb gevraagd is, laten we nou voor zorgen dat jongeren ook gewoon structureel altijd kunnen meepraten. En dat ze dat in gemeenten doen. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld ook al een kinderenraad of een jongerenraad. Maar laten we nou ook zorgen dat we met ervaringsdeskundigen in gesprek blijven. Ik doe dat als Kamerlid. En het is natuurlijk heel erg mooi dat ook het ministerie en de staatssecretaris dat steeds meer doen. Hoewel het natuurlijk altijd meer kan. Helder. Veel werk in ieder geval aan de winkel. Dank Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En natuurlijk Resma Roepram, jeugdwethouder in de gemeente Barendrecht. Beide succes met de uitdagingen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Weet je nog hoe het was toen je 16 was? Of wil je weten hoe BN'ers toen in het leven stonden? Blijf dan luisteren, want Katelijne Bloek en Tatjana Almoedi die zochten het uit en zetten het op schrift. Zometeen zijn ze hier bij mij te gast. En als je wil weten hoe twee mannen van middelbare leeftijd denken hoe het is om een meisje van 16 te zijn, dan zijn hier Ajuine en Look. Zo, Sabrina. Zo. Ga jij nog naar gym? Zo, gym. Boeien, echt niet. Zo, dat wijf van gym zit de hele tijd naar mijn zieken te kijken. Omdat de lesbe is, mij ook uit de les gezet. Ik mag niet meer komen, want ik had gezegd dat ik winnend geen titel had. Dat ik winnend bij geslagen. Maar ik winnend was eigenlijk begonnen, maar ze hebben helemaal geen titel. Zo. Nou, Mohammed had mijn keemal tegen Jeffrey en Winston gevochten. Mohammed keemal zijn gehoorapparaat zo in van hemel naar zingel gegooid. En Winston had tegen meester Verstegen gezegd, wordt Mohammed van school gestuurd. Maar Kemal die was begonnen. Dat had Winston voor zijn muil geslagen, want die had Winston en Jeffrey. Ja, zin als een sandwich in de gymzaal zo, zonder condoom zo. Voor een breeze uit. Het is inmiddels 00:30, hoogste tijd om je te waarschuwen. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En vandaag is dat Ryan Pandey. Ja. Ik ben al dagenlang verbolgen over de 3 wedstrijden die ik afgelopen zondag heb gezien. 1 saaie bokswedstrijd, 1 saaie voetbalwedstrijd en de wedstrijd tussen wie de slechtste vragen kon stellen of antwoorden kon geven bij Buitenhof. Twan Huis tegenover onze kersverse multimiljonair Siewert van Linde. Het meest geschrokken ben ik van de bokswedstrijd tussen Floyd Mayweather en Logan Paul. Floyd Mayweather, een van de beste boksers ooit, met een uitzonderlijk record van 0 verloren wedstrijden sinds 1996 en de op 5 na best betaalde sporter in de geschiedenis. In een rijtje van Michael Jordan, Tiger Woods, Lionel Messi en Ed de Goey. Floyd Mayweather nam het op tegen Logan Paul, een YouTuber. Een YouTuber die hiervoor 1 wedstrijd had gevochten. En de uitslag zal je, ook al als je de uitslag weet, nog steeds verbazen. Het werd een gelijkspel. 50 ongeslagen bokswedstrijden in een carrière van 25 jaar zijn evenveel waard als 1 bokswedstrijd en fulltime bezig zijn met influencer. In dit gelijkspel zit een groot verlies. Een verlies voor de professionals. Want we zijn nu dus op het punt gekomen dat de influencer officieel het niveau van een professional evenaart. Dit verandert mijn kijk op heel veel dingen. Zonder influencers is sport nu veel meer interessant en snap ik pandemieën niet. Met terugwerkende kracht heb ik meer respect voor corona door Famke Louise. En het is maar dat Diederik Gommers 500.000 volgers heeft op Instagram, anders had ik hem ook niet meer geloofd. Maar als het over geloven gaat, wil ik het over die andere wedstrijd hebben. Die tussen Nederland en Georgië. En dan met name over de coach van ons Oranje. Na opeenvolgend bij internationale Crystal Palace en Atlanta United te zijn ontslagen, is Frank de Boer onze bondscoach bij het EK dat deze week eindelijk begint. En ik geloof onze bondscoach, maar dat is meteen ook het probleem. Zijn inschatting is namelijk dat we de halve finale kunnen halen, maar dan wel als echt alles mee zit. Volgens hem horen we ergens tussen de nummer 4 en 8 op dit EK. Sorry, tussen de 4 en 8. Tussen 4 en 8 wil ik niet eens horen van PostNL. Laat staan van onze bondscoach. Ik wil een bondscoach die zegt dat alles behalve plek 1 met deze spelers niet geaccepteerd wordt. En dat het een godspe is dat iemand die vraag überhaupt durft te stellen. Dat zou ik het liefst horen. Misschien is het toch interessanter om aan geloofwaardigheid te kunnen twijfelen dan dat je diep van binnen voelt wat de waarheid is. Want de twijfel nam alleen maar toe toen ik keek naar Twanhuis en Siewert bij Buitenhof. Het is voor mij ook een gelijkspel geworden tussen die twee, waarbij de kijker heeft verloren. 10 minuten in het interview en ik realiseerde me dat influencer Robert Rodenburg hier veel meer uit zou halen in een aflevering van Open Kaart. Een programma op YouTube waarin hij diepgaande en kwetsbare gesprekken voert met onder andere Jamie Vaas, Defano Holwijn en uiteraard Hugo de Jonge. Hij had Siewert wel zover gekregen dat hij zou gaan huilen. Nog veel meer op zou biechten dan we willen horen en uiteindelijk zouden we massaal geld gaan storten op zijn rekening. Maar helaas, zover kwam het niet tijdens dit interview. Nu het KWF en Kika hebben geweigerd om de 9 miljoen eventueel in ontvangst te nemen van Siewert, denk ik dat ik de beste oplossing heb om dat geld te besteden. Zoek voor 2 ton een betere presentator voor Buitenhof en van de overige 8,8 miljoen kopen we op de valreep een nieuwe bondscoach. Een bondscoach die niet de ervaring heeft van ontslagen worden bij zijn vorige clubs, die een groot publiek aan zich weet te binden en die vanuit het niets grootse prestaties neer kan zetten. Zelfs als de taak van bondscoach niet zijn of haar fulltime baan is. Mijn voorkeur gaat uit naar een influencer. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. De Britse minister van Cultuur, Oliver Dowden, is in zijn nopjes. Engelse bands mogen zonder visum optreden in het buitenland. Tenminste, in 3 landen voorlopig. Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De Engelse popsterren reageerden niet zo enthousiast als de minister had gehoopt. Want zelden trad er in het verleden iemand op IJsland of in Liechtenstein. Veel te klein, weinig zalen, schiet niet op. 1 band stond wel al 1 keer live in Liechtenstein, maar dat waren ze ook wel aan hun stand verplicht. Als een van de grootste hits Rockin' All Over the World heet, dit is Status Quo. Thank you. 1985, hè, openden ze Live Aid met dit nummer. Status Quo hoor je met Rockin' All Over the World. De Nieuws BV. Een docuserie over de grootste afkikkliniek van Europa, Sampa. In 1979 stonden massa's mensen voor de poorten van San Pantriano. En mensen zweerden bij de methode die in de kliniek werd gebruikt. Maar er zit ook een keerzijde aan. De eigenaar zou namelijk mensen vastbinden en gewelddadig zijn. Toch zien weer sommige mensen hem nog steeds als een held. Nou, ik praat erover met Rosa van Gol. Zij is correspondent in Italië voor de Volkskrant. Ze heeft de documentaire Sampa gekeken en bezocht het dorp waar de kliniek ligt. Goedemiddag, Rosa. Goedemiddag. Ja, allereerst kun je voor mij en de luisteraars en kijkers schetsen wat voor tijd dat was, die tijd van Sampa? Ja, je moet je voorstellen, dat was dus de jaren eind jaren 70, ook de jaren 80, dat heroïne echt heel groot werd. Dat was niet alleen in Italië zo, dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gezien, in Amsterdam en Rotterdam met name. En dat, dat was echt een nieuw probleem. Dus mensen wisten ook niet direct wat ze daar aan moesten doen. In Italië was de reactie heel erg om vooral die mensen in de gevangenis te gooien. Want ze gingen natuurlijk vaak stelen en andere dingen doen die niet mogen. Maar er was niet echt de structuur om die mensen te helpen en beter te maken. Ja, en toen was deze afkikkliniek er. Die wordt geroemd om zijn methode. Dan maakte de EO er in 1993 al een programma over. Gaan we even naartoe. Bij de poort wachten nieuwe kandidaten om opgenomen te worden. De meeste hebben ernstige problemen met drugs en zien geen uitweg meer. Vaak is San Patriano nog hun enige redding. De speciale therapie die hier is ontwikkeld, is uniek in de wereld. Het duurt soms maanden voor nieuwe gasten opgenomen kunnen worden. Alleen verslaafden die gemotiveerd zijn om af te kicken, komen in aanmerking. Ja, Rosa, we hoorden iets over die methode van Sampa. Wat is dat eigenlijk voor methode die daar gebruikt werd? Ja, Vincenzo Muccioli, dus de oprichter van Sampa, die geloofde heel erg in dat werk heel heilzaam was. Dus iedereen die daar komt, die krijgt sowieso een maatje, wordt gekoppeld aan iemand, is nooit alleen. En die wordt in een sector ingedeeld, dus die gaat bijvoorbeeld in de slager of bij de bakker of noem maar op. Er zijn een heleboel sectoren, gaat elke dag hard werken. Mm-hmm. En dat was zijn idee, dat eigenlijk de beste genezing was. Werken om af te kicken eigenlijk dus? Ja, werken en heel erg in de sociale omgeving zitten. Nooit alleen zijn. Oké. Nou noemde je hem net al eigenlijk, de eigenaar Vincenzo Muccioli. Maar hij is ook erg controversieel, hè? Waarom eigenlijk? Ja, hij werd al vrij snel belandde die in een rechtszaak. Omdat hij, zoals je al in de inleiding heeft gezegd, dat hij mensen aan kettingen vastlegde. Die jongeren die daar kwamen. En dat was wel vaak op hun eigen verzoek. Want ze waren bang dat ze zouden terugvallen. Iedereen krijgt op een gegeven moment die wil om het ontsnappen en toch weer te gaan gebruiken. En ze zeiden, hou me hier, koste wat het kost. En hij is in die rechtszaak ook vrijgesproken. Maar er zijn ook wel een aantal andere dingen gebeurd die later werd er bijvoorbeeld hele dure paarden aangeschaft voor San Patrignano. En er werd met contant geld, moest dan de grens worden overgestoken. Nou, er zijn bepaalde geweldsepisodes, dus er was wel meer aan de hand dan alleen dat ketenenproces. Oké, ketenen, aparte geldstromen, aparte methodiek eigenlijk. Wat kun je me nog meer vertellen over die Vincenzo Muccioli? Wat voor figuur was het verder? Ja, het is een hele markante figuur als je hem in die documentaire ziet. Een man met enorm charisma. Dus je begrijpt ook dat mensen voor hem vielen. En ook dat die jongeren, die zien vaak echt een vader in hem. Waar ze dan heel erg behoefte aan hebben op dat moment. Dus het is ook iemand die absoluut heel veel goeds voor elkaar heeft gekregen. Ja. En in San Patrignano zelf merkte ik dat hij echt nog wel, voor veel mensen die daar al heel lang zijn, echt een held is. Ook bijna een soort heilige wordt. Maar de documentaire laat zien, het is een mens. En ook een mens met een ego en met zwaktes en die fouten maakt. Ja, en is het ook een mens met bijvoorbeeld een psychiatrische of een psychologische achtergrond? Nee, dat is wel heel interessant. Dat hij natuurlijk eigenlijk totaal geen expert was op het gebied van verslavingszorg of zo. Hij was gewoon een verzekeringsagent, een kleine ondernemer. En hij begon die boerderij eigenlijk heel idealistisch met een tiental, twintigtal jongeren. En dat groeide enorm, mm-hmm, tot duizenden aan toe. Ah. Dus wat dat betreft ging het ook een beetje aan zijn eigen succes op een gegeven moment ten onder. Of tenminste niet ten onder, maar raakte een beetje de controle kwijt. Rosa, jij bent in het dorp geweest, Sampa. Je hebt de kliniek ook bekeken, want de kliniek is nog open. Wat is het eigenlijk voor plek? Lijkt het nog steeds op de beelden die we hebben gezien? Nou, voor een deel lijkt het heel erg op de beelden uit de documentaire. Dus je kan nog steeds die geweldig enorme lunchzaal die je daar ziet met een fantastisch uitzicht, die is er nog steeds. Voor een ander deel is het wel enorm gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Dus die jongeren gaan daar echt, die krijgen nu ook een opleiding en die zitten daar allemaal achter laptops, alsof het een soort universiteitscampus is. Dus je ziet wel dat mensen liggen niet meer aan de kettingen daar, nee, gelukkig. Nee, maar goed, je bent correspondent in Italië, dus jij kunt ook om je heen horen en zien hoe er wordt gereageerd op de documentaire. Hoe wordt er eigenlijk op gereageerd? Ja, heel wisselend. Mensen die wat afstandelijker, die wat meer afstand staan, die zijn er wel heel positief over, vinden het heel interessant. Maar de mensen die ik in San Patrignano sprak, die zijn eigenlijk heel erg door gekwetst, soms ook boos, want die vinden het veel te negatief. Die vinden dat hun gemeenschap er slecht vanaf komt. En dat niet terecht is, want dat er ook heel veel mensen, en dat is ook zo, hun leven echt te danken hebben aan San Patrignano. Ja. En ook aan deze Vincenzo bijvoorbeeld. Ja, ook aan Vincenzo, ja. En wat zegt dat eigenlijk, deze reactie, over hoe er in Italië met helden wordt omgegaan? Ja, ik vind dat wel heel interessant, want het is, die Mussolini die wordt zo, en werd ook in die tijd zo opgehemeld. Die kwam overal op tv. Die werd bijna een soort heilige. En dat is wel een neiging die ik in Italië vaker zie, om bepaalde politici of andere bekendheden enorm op te hemelen, waardoor ze ook heel hard vervolgens kunnen vallen. Dus dat is een beetje, Italië wordt heel makkelijk verliefd op zo iemand, maar dan gaat die verliefdheid soms ook weer makkelijk voorbij. Nou, heb jij zelf de documentaire ook gezien? 5-delige documentaire, dat is wel even bintje. Maar hoe kijk jij zelf eigenlijk naar San Patrignano en die omstreden eigenaar? Ja, dat vind ik het goede van de documentaire. Het is inderdaad 5 delen, maar je gaat er zo doorheen. En ik weet het eigenlijk nog steeds niet aan het eind. Het is niet helemaal, hij is niet slecht of goed. Het is ambivalent. En dat brengen ze wat mij betreft heel goed over. Al vinden de mensen in San Patrignano het veel te negatief. Ik vind juist dat dubbele en dat enorm menselijke van heel veel goede dingen doen, maar ook heel veel fouten maken, dat maakt het heel mooi en interessant. Mooi. En dat mag de kijker dan zelf beslissen wat hij of zij daarvan vindt. Rose van Gol, Italië-correspondent voor de Volkskrant. Dank je wel. De docuserie Sampa is dus te zien op Netflix. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. 16. Ik moet dan denken aan Blackstreet met No Diggity en Toni Braxton's album Secrets, dat ik dus stiekem op mijn Walkman luisterde vroeger. Maar ook aan Bill Clinton en de zaak Dutroux. Ik voel me, als ik terugdenk aan 16, wat voel je dan? Hoe denk je daar dan over? Dat is de vraag die auteurs Katelijne Blok en Tatjana Almouli, 16 BN'ers, stelden. Nou, de verhalen zijn gebundeld in het boek 16. En Katelijne en Tatjana die zitten hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, wijk. Hallo. Ja, 16, heel veel gedachten bij. Maar waarom eigenlijk 16, Katelijne? Nou, het is eigenlijk begonnen omdat ik Tatjana te gast had in een podcast die ik voor mijn platform de Titty Mac maak, waarin ik vrouwen de vraag stel wat zij tegen hun 16-jarige zelf zouden zeggen. En toen zaten wij eigenlijk daarna nog een beetje door te brainstormen, te kletsen van hoe gaaf zou het zijn als we deze vraag aan meer mensen van meer generaties zouden kunnen stellen. Niet alleen aan vrouwen, maar ook nog iets anders ermee zouden kunnen doen. En daar is eigenlijk dit boek uit ontstaan. Zullen we teruggaan in de tijd, eventjes? We zijn eventjes gaan rekenen. Katelijne, jij was 16 in 2005. Tatjana, 2008. Ja. Klopt dat? Ja, ja, oké, goed. De Naughties is het, wat ze noemen, die tijden. We hebben even een tijdschets gemaakt met hoogte- en dieptepunten van het decennium rondom jullie 16-jarige leeftijd. Ik ben benieuwd. Both planes were hijacked and were flown intentionally on a suicide mission into the World Trade Center. Again. Good evening. A leading right-wing Dutch politician has been shot and critically wounded. Orkaan Katrina. Reporting from the hurricane. Michael Jackson is overleden. De wereldberoemde zanger bezweek in zijn huis in Los Angeles na een hartstilstand. De nieuwe president van Amerika. Barack Obama woont samen met zijn 2 dochters en zijn vrouw in Chicago. Tatjana, ik zag je en ik hoorde je af en toe lachen. Dus dingen die je natuurlijk herkent. Ja, vooral die hele popmuziek en Destiny's Child, Sugar Babes, Kelly Clarkson. Dat was wel echt waar ik helemaal kniediep in zat. Ja. Nog steeds. Ja, nog steeds natuurlijk. Okay. Ja, we zijn dus eigenlijk in een minuut zijn we in vogelvlucht door de jaren nul gegaan. Dit is het tijdsbeeld van toen. Katelijne, schets jouw 16-jarige zelf eens. Hè? Nou, je moet elke keer lachen. Want wij hebben het hier ook natuurlijk uitgebreid over gehad. Want je mag die vraag natuurlijk naar anderen stellen. Maar dan, ja, uiteraard moet je er ook zelf over nadenken. Ja. Hoe was ik? Wat zou ik zelf willen zeggen? Et cetera. En we kwamen ook echt op, nou, natuurlijk ook gevoelige dingen. Maar ook dingen als, ik was echt qua type een soort, ja. En aan de ene kant, ja, wie ik nog steeds natuurlijk ben. Een beetje een creatieve, nou ja, misschien wel 1000 poot komen misschien wel zeggen. Maar tegelijkertijd was ik ook wel echt een ontzettende kakker. En ik had ook ook weer een beetje een nerdige kant. Met, ik had 1000 hobby's en ik vond science fiction films en actiefilms geweldig om te kijken. Maar daarnaast, waar wij het ook over hadden, ik ben ook alweer bijvoorbeeld heel, ja, beschermd eigenlijk opgevoed ook weer. En ook op een veilig opgevoed, wat natuurlijk ook weer een ontzettend privilege is dat je dat kan hebben. Dus ik had, waar we net ook naar keken, die eigenlijk heftige momenten, weet je, een Twin Towers. Ja. Dat was voor mij wel echt een realisatie. Echt een van de dingen waarvan ik dacht van, oh, wacht even, de wereld is eigenlijk helemaal niet zo'n, alleen maar zo'n schattige en fijne en warme plek. Nee, dat was jouw realisatiemoment. Ja, wel echt een van de. Tatjana, hoe was dat voor jou eigenlijk? Want je hebt een heel ander leven gehad als 16-jarige dan Katelijne. Ja, bij mij, ik herken wel wat Katelijne zegt over die soort van dualiteit in jezelf. Dus ik had aan de ene kant ook gewoon typisch 16-jarige uitgaan, voor het eerst zoenen, alles spannend, weet je, roddelen op school, dat. Maar aan de andere kant had ik ook wel thuis wel een moeilijke realiteit. Namelijk, mijn moeder werd ziek toen ik 15 was, ernstig ziek. En zij is overleden toen ik 16 was. Dus mijn 16e levensjaar was natuurlijk wel heel erg getekend door dat verlies. En dat vond ik toen ook wel, nu ik er ook over terugdacht en ook naar al die verhalen, dat je inderdaad merkt van, oh ja, mijn leeftijdsgenoten waren toen inderdaad totaal met andere dingen bezig. Gewoon een soort van, ja, een beetje die onbezonnenheid en onbezorgdheid, wat je dus hopelijk hebt als je 16 bent. En dat was bij mij wel echt weg. Ja. Dus dat was inderdaad heel erg een soort van tussen die twee werelden in zitten. Ja. Hier aan tafel zitten dus ook twee werelden eigenlijk als 16-jarige. Want wat mij opviel, Katelijne, je keek naar Tatjana terwijl je over jouw eigen 16-jarige ik vertelde. Ja. Jullie zijn niet samen opgegroeid, toch? Nee. Nee, oké. Okay. Maar die verschillen die je dan hebt onderling, die zie je dus ook en die lees je ook terug in jullie boek, in de verschillende verhalen. Is er dan wel een gemene deler? Nou, wat wij dus, inderdaad, dat was van het eerste gesprek, al dat wij merkten, oké, er zijn overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld onzekerheden. Die denk ik, dat zie je ook terug in al die verhalen. Iedereen heeft ze in grotere of kleinere mate. Dat kan gaan over je uiterlijk, kan gaan over inderdaad je geaardheid of überhaupt welke plek je in de wereld wil hebben of welk pad je wil bewandelen. Maar natuurlijk bij sommige mensen, die maken gewoon, ja, wel heftigere dingen mee rond die leeftijd. En dan, wat ik dus zelf ook echt herkent, dat je gewoon heel erg een eenzaam gevoel geeft. Mm-hmm. Maar wat ik wel mooi vond om te zien in elk verhaal, komt die eenzaamheid ergens ook terug. Ja, en ik denk dat dat ook precies is, want ik vertel net over dat veilige opgroeien, maar tegelijkertijd, en denk ik dat zit ook bij alle verhalen van de mensen die we hebben gesproken, is dat je, iedereen heeft te maken met zijn eigen angsten, demonen en dingen die hij meemaakt. Ja. Ik weet bijvoorbeeld ook 16 was, had ik ook zo mijn dingen waar ik heel erg over aan het nadenken was en mee bezig was. En tegelijkertijd ben je een soort spring in het veld. Want je bent natuurlijk echt zo het moment van kind naar volwassene. Ja. Waardoor je ook wordt geconfronteerd met dingen, directer of indirect. Maar toch in al die ontwikkelingen en die onzekerheden, ja, voel je dus eenzaam als 16-jarige. Ik herken het eigenlijk ook wel. Ja. Is dat iets typisch voor 16-jarigen? Of hebben we daar nog steeds last van? Ik denk dat wij hebben 16 echt genomen, dat natuurlijk zo'n symbolische leeftijd ook ergens is. Want en een soort mythe hangt er omheen. Ja. Van, oh ja, 16, dat is het moment, weet je, van kind naar puber. Mensen hebben misschien wel eerste vriendjes of vriendinnetjes. Weet je, nou, zaken als de pil. Nou, van alles komt er voorbij, tot uitgaan, tot andere dingen. En er lijkt ook een soort druk op te liggen bijna. Ja. Vanuit elkaar. Maar ik denk, ja, vast en zeker is het niet alleen op je 16e. Het kan ook eerder, later of misschien wel continu zijn. Dat je dat kan voelen. Maar nou, ik denk dat het wel inderdaad zo'n eikpunt is, wat jij zegt, soort van tussen die twee, soort heel paradoxale leeftijd is het eigenlijk. Een soort van die hang naar volwassenheid wel nog ergens in je kindertijd. En je ziet wel eigenlijk in elk verhaal, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende generaties. Dus sommige geïnterviewden zijn nu in de 50, sommige zijn nu in de 20. Maar je herkent eigenlijk dat ze wel allemaal vanaf hun 16e langzaamaan meer zijn gegroeid naar de persoon die ze eigenlijk zijn. En natuurlijk, ik denk dat bij elke levensfase horen ook onzekerheden of worstelingen. Of eenzaamheid. Precies, of eenzaamheid. Maar dat het wel Ja, dat vond ik heel erg mooi in ieder geval van alle verhalen. Dat het op een gegeven moment dat je wel meer weet... Oké, ik wil gewoon mijn eigen pad volgen. En ik moet me niet te veel laten leiden door wat anderen denken... Ja. Of door die onzekerheden. Er zijn twee dus paradoxaal, zoals je het beschrijft, Tatjana. En dan vraag ik me af, hè, met zo'n heftige gebeurtenis... als het verliezen van je moeder... kun je dan wel die 16-jarige zijn? Ja, wisselend. Ik merk wel dat nu... Ik ben nu net 30 geworden. Weer een eikpunt. Ja, weer een bijzondere leeftijd. Ja? Nee, dat ik wel merkte dat rond mijn 16... Ik had enerzijds dat ik wel een soort van escapisme had. Dat ik juist wel ook nog steeds best wel veel uitging... om maar gewoon niet daaraan te hoeven denken aan dat verlies. Anderzijds merkte ik wel dat ik heel angstig was. Dus dat ik niet... Ik durfde bijvoorbeeld nooit drugs te gebruiken. Of ik kwam ook nooit te laat thuis of zo. Dat er ergens wel een soort van... remmingen in mij zaten. En dat in mijn begin twintiger jaren was dat wel... dat ik toen even nog het er lekker van nam. En denk nog wel alsnog was, een soort was dat van... een inhaalslag misschien? Ja, weet je wel. Ja? Ja. Want kan dat? Kun je ook op een latere moment in je leven 16 zijn? Ja, dat is wel iets wat we ook hebben gemerkt. Ook weer in de gesprekken en ik zelf ook. Ja, en ik denk dat dat 16 eigenlijk gewoon heel erg staat voor... misschien wel een interne verandering of een bepaalde groei of ontwikkeling of een realisatie van wie ben ik eigenlijk, wie wil ik zijn en ook wat wordt er van me verwacht en doe ik daar iets mee. Ja, en jullie hebben het beleefd. Ik heb beleefd, het is allemaal afgerond wat mij betreft, 16. Maar zouden jullie nog een keer 16 willen zijn? Wil jij, Zou je, Tatjana, denk je? Nou, ik zou, ik heb er ook over nagedacht. Ik zou nog best wel 16 willen zijn. Omdat ik denk, enerzijds wat Katelijne net zei... dat het niet per se die fase niet per se helemaal afhankelijk is van de leeftijd. Maar dat ik wel meer nog een beetje dat onbezorgde... dat je ook weinig verantwoordelijkheden hebt. Want dat lijkt me heerlijk. Dus in een andere situatie 16 zijn. Niet zo'n groot verlies nog hebben gehad. En dat je gewoon even... helemaal een soort van los kan gaan... en dat er nog niet heel erg veel van afhangt of zo. Mm-hmm. Dat zou ik wel heel lekker vinden. Ja, alleen ik denk ook alweer... ik zou sowieso dan, denk ik, max een dagje... Ja, precies. Willen zijn. Maar ik heb wel, wat je ook zegt, van de ene kant onbezorgd... alleen ik denk ook alweer dat je op je 16 had je uiteraard ook dingen... waar je toen ook heel erg om stresste. Waarvan je nu denkt van, really, waarom? Nee, ja, precies. Dat is waar. Ja. Dus ik denk dat misschien ook dat we die dingen zo... dat je dat een beetje zo wegstopt. Even heerlijk dat dan ook weer een beetje, inderdaad. Terwijl bij elke levensfase horen natuurlijk... Ja. Vroeger was alles beter, hè? Dat zeggen we vaak als we ouder worden. Nou, is het wel zo dat er wordt gezegd... ook het onderzoeken dat er steeds meer druk komt te liggen... Hè, op tieners ook, hoe jonge mensen. Dat is toch, verschuift dat steeds meer. Zien jullie dat nu ook, onder 16-jarigen, dat je denkt... goh, hoe wij 16-jarigen waren, die onbezorgdheid... is misschien nu steeds minder aan het worden. Nou, ik denk wel dat elke generatie, is dat ook weer in het boek... heel erg komt dat naar voren. Weet je, we zagen net al inderdaad bepaalde perioden... toen wij ongeveer 16 waren, wat er in de wereld gebeurde... is dat natuurlijk per periode natuurlijk bepaalde dingen gebeuren in je omgeving. En ook in je eigen leven. Maar de leven. Eisen worden steeds hoger, heb ik het idee. Dat, maar en natuurlijk ook... weet je, als je nu in deze tijd, in COVID en corona, 16 bent... heb je ook dat nog erbij. Ja. Dus het lijkt me voor, als je nu 16 bent, is het wel een pittige. Ja, het is gewoon dubbel. Want we spreken dan naar misschien mensen die nu iets ouder zijn... maar dan begin 20. Dus wel gewoon de afgelopen 5 jaar 16 waren. En dat je ook bij hun aan de ene kant hoort van... social media bijvoorbeeld legt best wel een druk op je... en heeft een soort van onrealistische idealen... waardoor je het gevoel kan hebben dat je nog meer... precies. Soort van qua uiterlijkheden er op een bepaalde manier uit moet zien... maar ook qua prestaties. Maar aan de andere kant hoor je van die mensen eigenlijk ook... dat bijvoorbeeld sociale media ook weer... Nou ja, dat je daar zelf natuurlijk een platform op kan bouwen... dat zoals feminisme is natuurlijk nu weer helemaal... aan de orde, zeg maar. Dus mensen kunnen zich daarmee bezighouden. En daar hebben ze dan ook weer heel erg veel aan. Dus ik denk dat het heel dubbel is. En dat wat dat betreft wel, wat jij net zegt... dat elke tijd kent natuurlijk gewoon heel veel verschillende kanten. Ja, daar ligt heel veel... Uiteraard, tuurlijk ligt er veel druk op. Maar ik denk dat druk van alle tijden is en van alle generaties ook. In andere vormen dan. In andere vormen. Okay. En tuurlijk heb je nu corona, maar ook online. Maar inderdaad, wat Tatjana zegt... je kan online natuurlijk ook heel erg gebruiken... als een manier om eigenlijk iets voor jezelf te creëren... wat je misschien in het... offline wereld niet kan vinden. Dus meer vrijheid wat dat betreft. Welk advies geven jullie 16-jarigen van nu dan? Kijken jullie allemaal aan? Ja. Ja, ik jij eerst of Katelijn? Nou, ik denk dat ik de 16-jarigen van nu zou ik heel erg eigenlijk willen meegeven van je bent niet alleen en je hoeft het niet alleen te doen. Ja. En dat lees je ook echt heel erg terug in ons boek. Hè? Want uit eigenlijk alle verhalen komt dat bijna iedereen zich rond zijn of haar of diens 16e dus best wel alleen voelde. Maar ergens ook het gevoel had, als ik me kwetsbaar had durven op te stellen, als ik meer hulp had durven vragen, dan had ik me misschien fijner gevoeld. En dat gezegd hebbende. Ja. Dank jullie wel. Het boek 16 ligt dus in de winkel. Katelijn de Blok en Tatjana Almoeli, dank jullie wel voor het gesprek. Dank. En tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. We gaan door op de radio. Even aanzetten dus. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, het zijn zo'n beetje de enige mannen in Nederland die nog niet op audiëntie zijn geweest bij de informateur. Kay en Van Jolen. Maar als ze spreken, luistert Den Haag wel degelijk mee, hoor. Zometeen hoor je ze hier bij mij aan tafel in de Nieuws BV. En kwetsbare tieners moeten ook een coronaprik krijgen. Dat zegt de Gezondheidsraad nu in het NOS-journaal Dorald Megens. De Gezondheidsraad adviseert om kinderen tussen de 12 en 17 uit medische risicogroepen tegen corona in te enten met het BioNTech-Pfizer-vaccin. Dat schrijft de raad in een spoedadvies aan de minister van Volksgezondheid. Wetenschapsredacteur Francine Intema, waarom wil de Gezondheidsraad dat die groep nou ingeënt wordt? Nou, omdat het gezondheidswinst oplevert. Ze zeggen het vaccin is zeer werkzaam. Het is ook veilig genoeg voor deze groep. En er zijn gewoon kinderen die extra medisch risico lopen. Dus die daarom baat erbij hebben. En dan gaat het niet alleen over de directe gezondheidswinst. Dat je gewoon minder ziek wordt. Maar ook omdat er kinderen zijn die gewoon niet naar school gaan. Of niet sporten. En daardoor heel veel mislopen nu. Aha. Over welke medische risicogroepen hebben we nu? Ja, het gaat om 4 groepen. De belangrijkste groep is de griepprikgroep. Dus dat zijn kinderen die jaarlijks tegen de griep worden ingeënt. Dat zijn dus bijvoorbeeld kinderen met hartaandoeningen, longaandoeningen. Dat is de eerste groep. Daar hebben ze aan toegevoegd kinderen met obesitas. Die komen daar ook voor in aanmerking. Daarnaast adviseert de raad ook om in uitzonderlijke gevallen dat de arts zelf mag beslissen van dit is een kind wat echt in aanmerking moet komen voor die vaccinatie. Ja. En tot slot gaat het ook om kinderen die bijvoorbeeld iemand in het gezin hebben die medisch risico loopt bij een COVID-infectie en die zelf niet kan worden ingeënt. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die een niertransplantatie heeft gehad en die dus niet goed beschermd kan worden met een vaccin. Dan zegt de Gezondheidsraad, in zo'n geval kun je ook beslissen om een gezond kind te beschermen, zodat het wel gewoon veilig contact kan hebben met die ouder die zo kwetsbaar is. Aha. En per wanneer zouden die kinderen dan ingeënt kunnen gaan worden? Ja, daar heeft de raad zich niet over uitgesproken. Ze zeggen dat laten we echt aan de minister en aan de uitvoerende instanties die het vaccinatieprogramma uitvoeren. Mm-hmm. En de minister die moet dit nog wel gaan overnemen? Precies, dat is inderdaad altijd zo. De Gezondheidsraad adviseert de minister en vervolgens beslist die minister wat hij met dat advies doet. Maar de kans is groot dat dat wel gebeurt? Nou, dat lijkt mij wel voor de hand liggend. Okay. Af en toe wijkt hij er vanaf, maar meestal neemt hij die adviezen over. Ja. Okay. In sommige landen om ons heen worden alle kinderen vanaf 12 jaar ingeënt. Dan gaat het niet alleen om risicogroepen. Gaat dat hier ook gebeuren? Dat weten we nog niet. Dit advies ging echt specifiek over kinderen met een verhoogd medisch risico. En de raad die buigt zich nog over alle kinderen vanaf 12 jaar... voor wie het vaccin in principe op de markt is. Ja. En ze zeggen, wij komen daar de komende weken op terug. Want ze zeggen dat is echt een andere afweging... omdat je daar dus geen extra medisch risico hebt. Dus dat ligt dan anders en daar willen ze zich apart over buigen. Want het kan, EMA heeft het goedgekeurd, hè, afgelopen weken. Ja. Precies, ja. Op zich, het is gewoon op de markt. En de vraag is dan, wil je dat inzetten? En de Gezondheidsraad die buigt zich dan over, vinden we dat een goed idee? Omdat die kinderen natuurlijk minder risico lopen. Wil je dat doen? En waarom wil je dat dan doen? Wil je ze zelf beschermen? Of wil je voorkomen dat zij anderen kunnen besmetten misschien? Dus ze zeggen, ja, dat vraagt om een extra afweging. Ja, maar daar buigen ze zich nog over dus. Ja, zeker. Horen we nog meer van. Dankjewel, wetenschapsredacteur Francine Intema was dat. PostNL heeft de gecorrigeerde examens van 3 scholen alsnog bezorgd. Het bedrijf meldde eerder dat in totaal 12 scholen de dupe zijn geworden van vertraagde en zoekgeraakte examenpost. Volgens PostNL wordt met mannenmacht gezocht naar de examens van de 9 andere scholen. Scholieren van wie het examen niet wordt teruggevonden, die moeten herexamen doen. Shell gaat sneller verduurzamen, dat heeft topman Van Beurden gezegd. En het is voor het eerst dat hij reageert op de uitspraak van de rechter van 2 weken geleden. Die bepaalde toen dat Shell meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Van Beurden belooft meer snelheid, maar zei ook nog steeds teleurgesteld te zijn over die uitspraak. En waarschijnlijk gaat hij in beroep. Bij het radioprogramma 1 op 1 zat directeur Donald Pols van Milieudefensie, die direct reageerde. Ik zou Shell uitnodigen en oproepen om niet een hoger beroep te gaan, maar al dat energie te investeren in het uitvoeren van de vonnis van de rechter. Want we hebben nog maar 9 jaar om het klimaatcrisis te voorkomen. En we hebben partijen zoals Shell brood en brood nodig om meteen te werken aan het ontwikkelen van klimaatoplossingen. Want anders gaat het ons niet lukken. Donald Pols van Milieudefensie vanochtend bij 1 op 1. Van Beurden gaat zich houden aan de uitspraak van de rechter. en de plannen voor verduurzaming versnellen. En dat komt neer op het terugbrengen van de CO2-uitstoot met 45% in 2030. Shell had zelf minimaal 20% als doel gesteld. Hoe Shell die nieuwe doelen wil gaan halen, dat zei Van Beurden er niet bij. Nederlanders die zijn geboren in 1988 mogen een vaccinatieafspraak inplannen. Dat heeft demissionair minister De Jonge op Twitter gezegd. Ze kunnen online een afspraak maken of de GGD bellen. En mensen uit 1988 die zich laten vaccineren krijgen Pfizer of Moderna. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aangekondigde reisadviesversoepeling voor Noorwegen toch weer ingetrokken. Eerder werd gemeld dat delen van Noorwegen, net als Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije, naar geel zouden gaan. Nu blijft het land toch op code oranje staan vanwege de strenge inreisbeperkingen in Noorwegen. De Eredivisie begint komend seizoen op vrijdag 13 augustus met een wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Heerenveen. En ook de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, die vanwege de coronapandemie vorig jaar het seizoen niet opende, die is terug op de kalender. Ajax en PSV strijden op 7 of 8 augustus om die schaal. Scheidsrechter Danny Makkely fluit de openingswedstrijd van het EK voetbal. Voor Makkely, 38, is die eerste wedstrijd tussen Turkije en Italië vrijdag in Rome. Zijn eerste op een groot toernooi. Behalve Makkely is er nog een Nederlandse scheidsrechter actief op het EK. Te weten de 48-jarige Björn Kuipers. Het NOS-journaal. Mensen die werken volgens een cao die dit jaar is afgesloten krijgen een gemiddeld 1% loon bij, heeft de FNV berekend. De vakbond noemt dat teleurstellend weinig en wijst erop dat de inflatie met 2,1% veel hoger ligt. Onderaan de streep krijgen werknemers dus minder te besteden. Tot nu toe zijn dit jaar 102 cao's afgesloten voor 830.000 mensen. Niet iedereen ging erop achteruit, zegt economieredacteur Bart Kamphuis. Bijvoorbeeld een contrast ligt tussen de cao voor de horeca. Nou, daar hadden de vakbonden natuurlijk weinig te eisen aan de onderhandelingstafel. Maar bij een bedrijf als DHL, die als een tierenlier ging door de coronacrisis, al die pakjes die we besteld hebben, daar is zelfs een bestaande cao opengebroken om de salarissen echt flink, ik heb het precieze percentage hier niet paraat, maar om echt met vele procenten de salarissen omhoog te gaan. Dus je ziet dat er echt grote contrasten zijn, ook tussen winnaars en verliezers in de coronacrisis. Nu de economische verwachtingen beter zijn dan aan het begin van de crisis, wil de FNV weer inzetten op minstens 5% meer loon en een minimumloon van 14 euro per uur. Het Israëlisch kabinet heeft vlak voordat het aftreedt toestemming gegeven voor een omstreden mars. Ultranationalisten mogen volgende week met Israëlische vlaggen door een islamitische wijk in Oost-Jeruzalem lopen, als de organisatie en de politie het eens worden over de route. De toestemming van de regering Netanyahu komt op een gevoelig moment, zegt correspondent Ties Brok. Zondag treedt er een nieuwe regering aan in Israël. En dan is Netanyahu niet langer premier daarna, als die regering wordt ingezworen door het parlement. Dus dan zullen zijn opvolgers daarmee te maken hebben. En mogelijk is dat een verklaring waarom nu deze beslissing op deze manier uitvalt. Er is natuurlijk ook druk van de organisatoren van die mars om die mars te laten doorgaan. En dat zijn bondgenoten van Netanyahu. Dus daar is hij ook gevoelig voor. Hoe dan ook heeft gisteravond het veiligheidskabinet besloten dat die mars dus door mag gaan, maar niet zoals gepland morgen, maar pas volgende week dinsdag. Eerder werd de mars geannuleerd uit angst voor geweld. Mogelijk lopen ook dit keer de spanningen weer op. Eerder had Hamas al wel aangekondigd dat als die mars zou plaatsvinden, dat het zou leiden tot hevige consequenties waar Israël rekening mee zou kunnen houden. En het is de vraag, als het zover komt, hoe Hamas zal reageren. De vorige keer kwam het rondom die mars tot het begin van de vijandelijkheden, het afschieten van die raketten vanuit Gaza op Israël, waarop die escalatie volgde die we vorige maand zagen. Dus ja, een reactie vanuit de Palestijnen is zeker voor de hand liggend, mocht die mars inderdaad plaatsvinden komen. Dinsdag. Bijna 9 minuten over 1 aan het einde van dit NOS-journaal. Nog het weer. Volop zon, later in het binnenland wat stapelwolken. 22 tot 26 graden vanmiddag. Komende nacht is het helder met kans op een mistbank. Morgen een dag met opnieuw veel zon. En dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag. Na 1:30 tijd voor BVSC met Jaike Belvoort en Roelof de Vries. Goedemiddag. De afgelopen twee dagen heeft onze Wouter Bouwman de eerste twee tegenstanders van het Nederlands elftal geanalyseerd op TK. Mm-hmm. Dus vandaag de derde. En dat is natuurlijk Noord-Macedonië. God, ik krijg hier even een zweetaanval. Het voormalige Macedonië, Francisco Viola. Wat is de hoofdstad van Noord-Macedonië? Francisco, staat dat ergens scherp? Dat is een kopje. Maar straks gaan we dieper graven. Natuurlijk, daar is toch ook een nummer over gemaakt? Nee, dat skopje. Dat gaan we draaien. Okay, goed, dat allemaal vanaf 1:30. Nu eerst tijd voor een raadseltje. De Nieuwsbv. Nou, ik heb hier iets moois. Een DAB Plus radio in retro look. Ja, wie wil dat niet hebben? Hè? Er zit zelfs een antenne bij. Nou goed, kan van jou worden. Want in het kader van de weken van de digitale radio geef ik er elke dag eentje weg. Nou ja, ik. Voor de prijsvraag gaan we way back. En dat doen we met Krie Tutelaar. Wij gaan dit juweeltje cadeau geven aan een van de goede inzenders op de volgende vraag. Ja, begin jaren 80 liet Kriet ons kennis maken met een digitaal fenomeen waar we tegenwoordig massaal gebruik van maken. Als jij raadt wat hij hier omschrijft, ook al had het toen nog niet de naam die we er nu aan geven, dan maak jij kans op deze digitale radio. Komt-ie aan. Toets in postcode 3437. En nu gaat hij op die compactdisc alle woningen zoeken in die postcode. Die woningen verschijnen nu op het scherm. En ik ga erin bladeren. Ik loop als het ware door die wijk heen. En ik ga een voorbeeld geven. Ik pak nummer 2, Elandweide 64. Ik geef 2 in. En nu gaat hij deze gegevens allemaal invullen. En daar komen dus de gegevens. Koopprijs, indeling, vraagprijs. Het is 37 maanden is deze te koop geweest. En het is dus een heel erg overzichtelijk iets waarbij we precies die informatie zien. Francisco en Peter weten, je mag niks zeggen, hè? Want het is een prijsvraag, maar jullie weten het, hè? Ik heb een niks vermoeden. Niks zeggen. Je hebt een vermoeden. Jullie hebben Francisco moet het sowieso weten. Ja. Het is de eerste keer dat ik dit hoor zeggen. Oké. Dit is deze uitspraak. Ik ga hier een soundboard voor. Oké, jongens. Dit draaien we echt verstand. Weet jij het antwoord op deze vraag? Waar Krie Tutelaar dus over heeft? Mail je antwoord dan naar dab@radio1.nl. Of stuur een briefkaart. Daar zijn we dol op. Stuur die naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. OO Den Haag. Ja, het is vandaag verantwoordingsdag in Den Haag. Het kabinet presenteert het financieel jaarverslag over 2020. In de wandelgangen heet het gehaktdag. En dat is vaak niet voor niks, want waar gehakt wordt vallen inmiddels Spaanders, hè? Dat weten we inmiddels. Nou, en goed, de Tweede Kamer is vaak kritisch. Hoewel het volgens sommigen ook gaat om slagers die hun eigen gehakt keuren. Gelukkig hebben wij twee excellente keurmeesters die bij mij hier aan tafel zitten. En dat is politiek commentator Peter Kee en hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Jolen. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, Natasja. Ja, Peter, het kabinet legt dus verantwoording af over 2020. Dat was het eerste coronajaar. Hè? Het eerste coronajaar, zeker, misschien krijgen we er nog wel meerdere. Ja. Het is heel veel geld uitgegeven. Klotste over de plinten. Nou ja, prima. Maar wat verwacht jij? Je felle debatten? Nou, we hebben net een uur van het debat kunnen zien alvast. En dat heet gehaktdag. Dus, hè? Dus je verwacht echt dat Spaanders er vanaf vliegen. En dat gebeurde pas net voordat we de studio hier inliepen. Want toen begon Henk Nijboer aan zijn bijdrage. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. En die zette wel vol het mes in Wopke Hoekstra. De minister die geen toezicht had gehouden op het ministerie van VWS. Dat maar zijn gang had laten gaan. En waar was dan dat toezicht op het moment dat er zoveel geld uitgegeven moest worden? Dus hij roept Hoekstra eigenlijk meteen ter verantwoording. En vindt dat hij beneden maat heeft gepresteerd. En dat is wel grappig, want Nijboer en Hoekstra, als alles goed gaat, moeten ze nog een keer samen in een kabinet komen. Of de PvdA en het CDA. Samen met GroenLinks. Het voorsorteren gaat hier niet heel erg lekker. Ik denk dat Wopke Hoekstra niet heel blij is met die kritiek. En ook meer dacht van, het zal wellicht meer terechtkomen bij mijn collega's van het ministerie van VWS. Bij Hugo de Jonge en Tamara van Ark en zo. Maar nee hoor, volle laag op Hoekstra. Ja, en kwam die mondkapjesdeal dan ook nog voorbij? Die noemde hij ook even. En dat is op zich grappig om te horen. Henk Nijboer die veel weg heeft van Siewert van Lienden op Twitter al met hem werd vergeleken. Ja. Maar de naam viel alweer. Uiterlijk toch alleen maar mag ik ook. Ja, uiterlijk, ja. Oké. Okay. Dus ja, dat die kwam voorbij. Wat me verder nog wel opviel was dat de D66-woordvoerder Joost Sneller, die vertelde eigenlijk dat het ministerie van Defensie en van VWS onder curatele gesteld gaan worden. Tenminste, dat gaat hij zo voorstellen in de Kamer. Hij zegt, ja, we moeten daar toezicht op gaan houden. Die ministeries maken telkens weer fouten. Dus we moeten daar veel scherper naar gaan kijken. Dus dat is wel een ding. Twee ministeries onder curatele. Ja, wat verwacht je? Ik denk dat daar wel een meerderheid voor te vinden is. Ja, Joost Sneller van D66 had nog een aardige interruptie. De eerste, de spits van het debat werd afgebeten door Van Dijk van de PVV. En die hield een, ja, ik kon het af en toe moeilijk volgen waar hij het nou precies over had. Maar met een hoop geklaag. En toen zei Sneller, die interrupeerde, die zei van joh, als je zoveel kritiek hebt op het uitgavenbeleid, waarom levert de PVV dan nooit rapporteurs? Hè? Dus wij moeten al die verslagen gaan controleren van die ministeries. Dat moeten wij als Kamer doen, dat is onze taak. En ja, wij zitten dat te doen, maar jullie leveren daar nooit mensen voor. Dus daar staat die Van Dijk dan voor zijn ton per jaar. Die stond een beetje met zijn mond vol tanden. En die kwam tot de uitspraak dat hij eigenlijk de enige reden waarom dat hij in de Kamer was, om te constateren dat het misging. Mm. En dat was misschien eigenlijk een eerlijker antwoord dan hij bedoeld had. Dus, maar Francisca, er is nog iets anders wat ook opvalt. Hè? Het debat is dus met demissionair premier Rutte en Hoekstra. Zou je denken, ja, moet de jongen daar dan ook niet bij zijn? Die zou toch de meeste kritiek ook krijgen? Nou, volgens mij gaat het over het uitgavenbeleid. Heb ik het goed begrepen, of niet, Peter? Nou, het is wel zo dat Farid Azarkan in zijn bijdrage meteen begon te vragen of de jongen niet onmiddellijk naar de Kamer moest komen en kon komen. En dat is door de Kamermeerderheid, vond dat nog niet nodig. Dus, maar dat zou in de loop van de dag best kunnen veranderen, hoor. Als het debat nog meer gericht wordt op sowieso wat Peter net al constateerde. Het is een gehaktdag, maar het is wel een beetje vegetarisch gehaktdag. Er komt weinig leed aan te pas. Oh, en krijgt de jongen die mondkapjesdeal van Siewert ook in zijn designerschoenen geschoven, Peter? Nou, dat probeert men wel, maar dat schuift hij nogal van zich af. Hij was daar niet verantwoordelijk op dat moment voor dat deel van het ministerie. Dat was onder verantwoordelijkheid van Martin van Rijn. Dus als er nu iemand naar de Kamer wordt geroepen over dit onderwerp, zou dat Tamara van Ark moeten zijn, die de huidige minister is op dat vlak. Nou ja, dat zou dus nog kunnen gaan gebeuren. Dat men toch haar meer van haar wil horen. Maar ja, zij is bezig met een onderzoek, zal ze dan zeggen. Een extern onderzoek, meen ik. En daaruit moet dan blijken wat er allemaal mis is gegaan bij die deal en bij andere deals over de mondkapjes. Dus daar zal ze zich achter verschuilen en zeggen van ja, volgende week hoop ik daar meer duidelijkheid over te geven. Over deals gesproken, CDA-deeltjes, hè? Dat hele opzetje, handjeklap, geen christendemocratisch handjeklap tussen Hugo en Siewert dus. Hoewel? Nou, Hugo de Jonge en Siewert hadden geen fantastische relatie. Dat was toen al zo, maar dat was later op Twitter ook duidelijk. Dat is nooit echt goed gekomen. Siewert van Linden ging altijd enorm tekeer over wat Hugo de Jonge deed op het gebied van testen, op het gebied van vaccineren. Dus daarbij, hij was niet verantwoordelijk op dat moment. Nee. Dus je zou naar andere mensen hebben daar de beslissing kunnen nemen. Martin van Rijn en de SG van Financiën hadden daar een vinger in de pap op dat moment. Dus een van die twee, dat zal dan moeten blijken, heeft gezegd van we gaan met Siewert zaken doen. Francisco, gisteren, hoe gaat dit aflopen, denk je? Even over die jongen. Gisteren kwam naar buiten dat Siewert van Linden had geprobeerd een plek te krijgen op de kandidatenlijst van het CDA. Hij ontkent dat natuurlijk, zoals hij eigenlijk altijd alles ontkent. En dat het is tegengehouden door iemand in het bestuur van het CDA. Nou, wie zat er toen in het bestuur van het CDA? Of tenminste, wie had er toen de top van het CDA? Dat was Hugo de Jonge. Nou, als die twee niet goed met elkaar overweg kunnen, zou je kunnen voorstellen dat Hugo de Jonge, want dit speelde in, de conceptkandidaatlijst kwam in oktober gereed, Hugo de Jonge is in december weggegaan. Misschien heeft Hugo de Jonge wel voorkomen dat Siewert van Linden op de kandidatenlijst van het CDA kwam. En dan heeft Hugo de Jonge, je weet dat ik vaak kritisch moet hebben, maar dit is misschien wel zijn beste zet die hij ooit gemaakt heeft. Want anders had het CDA nu nog een groter probleem. Dan was met deze affaire, Siewert van Linden, ja, ze wilde hem railleren. Nou, die had zijn zetel meegenomen. Dan had Hoekstra weer een zetel minder gehad als dat door was gegaan. Dus ik denk dat eigenlijk de jongen hiermee heeft voorkomen dat als dit gebeurd is, dat het CDA in ernstige problemen verkeert. Peter, ik zie jou glimlachen. Is dit een waarschijnlijk scenario? Over die 20e partij in de Kamer en of de 19e partij. Ja. De partij van Linden. Daar had ik me best wel kunnen verheugen eigenlijk. Voor het geweld in de Kamer dan. Maar nee, Francisco heeft gelijk. Dat het CDA heel goed uitkomt dat dat niet gebeurd is. Maar wie er uit het bestuur dat tegengehouden heeft, dat weet ik niet precies. Misschien was het wel voorzitter Ploem, weet jij veel. Dat zou zeer uitzonderlijk zijn geweest. Dat zou echt fantastisch. Maar ik ben toch ook omdat ik vaak kritisch ben op de jongen en daar zelf wel wat moeite mee heb, omdat ik het een aardige man vind. Maar ja, je moet toch Je moet toch beoordelen wat Maar dit vind ik wel een opmerkelijke uitspraak. Je hebt echt zoveel dingen over me gezegd dat ik helemaal niet zou verwachten dat je het een aardige man vindt. Persoonlijk lijkt het me een aardige man. Ik bedoel, lijkt me prima biertje mee kunnen drinken. Ja. Maar ik sluit dus ook niet uit dat hij echt hier beslissend is geweest, omdat hij wel gedacht heeft van nou, dit moeten we niet hebben. En dat zou heel erg goed geweest. Voorlopig blijft het een whodunit, gewoon. Toch? Deze affaire blijft denk ik nog. Daar hebben we nog een paar jaar plezier van. Ja. Er dreigt nog een gehakte dag. Namelijk voor PVV-Kamerlid Dion Graus. Opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag. Even naar zijn fractieleider. Ik zit met een collega die zegt dat hij het niet gedaan heeft. Die ik dus niet anders kan dan geloven totdat het tegendeel is gebleken. En we hebben het hier over strafrecht. Feiten waarvoor je jaren de gevangenis in kan gaan als bewezen is dat iemand waar dan ook zoiets gedaan heeft. En dat is iets aan de officier, aan de politie, aan de rechter om daarover te oordelen, niet aan mij. Ja, volgens Wilders is dit dus een zaak voor politie en justitie. Hoe luister jij hier naar, Francis? Nou, dat Wilders iets voor de rechter wil hebben, dat vind ik wel opmerkelijk natuurlijk, want hij moet eigenlijk helemaal niks hebben van de rechters. Dat vindt hij allemaal maar onzin. Maar is dit zo? Want moet hij dat niet zelf oplossen in zijn partij? Natuurlijk moet hij dat. Nou ja. Dit laat zien wat voor waardeloos figuur het is. Eigenlijk voor de zoveelste keer natuurlijk. Wilders roept altijd heel hard over dingen. Maar op het moment dat hij leiderschap moet tonen, is hij nergens. En dat Wilders, zou je kunnen zeggen, is iemand, zo zie ik hem nu ook weer, hè, want dit gaat over zijn medewerkers, hè, die belaagd worden. In ieder geval, die klagen daarover. Nou, als ze erover klagen, lijkt me al reden genoeg om te kijken van wat is hier aan de hand. Zij worden geïntimideerd, zij hebben een probleem. En Wilders doet helemaal niks en zegt dat is niet mijn pakje aan. Dat kan helemaal niet. Wilders is het type, figuur die zit in zijn huiskamer, die hoort buiten gegil op straat en dan trekt hij de gordijnen dicht. Dat is een beetje wat hij aan het doen is. Maar goed, en dat wil ik nog even, want dit is, hij komt hier te makkelijk mee weg, vind ik hoor. Vergeet niet, hè, we hebben het vaak over de formatie en waarom dat hij maar weer niet wil lukken en waarom dat het zo'n probleem is. Dat hebben we het net over gehad. We hebben het er nooit over dat de formatie en dat de Nederland in een lastige situatie zit, omdat er een partij in zit die heel erg groot is, waar je geen ene niks aan hebt. Laat ik me netjes uitdrukken. Waar je helemaal niks aan hebt. De PVV is een waardeloze partij waar je helemaal niks aan hebt. Als je ziet dat aan die meneer Van Dijk die daar een verhaal houdt dat helemaal nergens op slaat. Je ziet het nu aan Wilders die geen knip voor zijn neus waard is. Niemand wil met die man regeren. Je hebt er niks aan. En er is toch een groot deel van de Nederlanders die daar iedere keer op stemt. Hmm. En die zouden zich toch wel eens moeten gaan afvragen. Wat hebben we hier nou eigenlijk aan? Je hebt er alleen maar ellende van. Even terug naar die seksuele intimidatie, zedenzaken, dat soort dingen in Den Haag. Er verscheen een artikel in NRC. Ook dat het best wel een tendens is daar. Ik bedoel, Wilders is daar niet de enige die dat binnen zijn partij tegenkomt. Volgens mij hebben alle andere partijen onderzoek ingesteld. Er zijn onderzoeken ingesteld, maar het is toch een lastige kwestie. Want Peter, die Kamervoorzitter, hè, Vera Bergkamp, kan zij hier niks tegen doen? Nou ja, ze reageerde heel terughoudend. En het valt ook formeel, kan ze er op dit moment niet zo heel veel aan doen. Maar je zou van haar mogen verwachten dat ze wel degelijk hardere uitspraken had gedaan. Want er werd er nog gevraagd, gaat u nog in gesprek met dit Kamerlid? Nou ja, ze heeft belangstelling voor alle Kamerleden die in de belangstelling staan, zeg maar. Dus ja, wat wil je met wat voor nietszeggend antwoord is dat, weet je wel? Ariep heeft zich er ook, die heeft zich ook terughoudend hierin gedragen. Maar die blijkt toch achter de schermen wel degelijk hem te hebben aangesproken en gezegd te hebben, ik wil jou niet meer in de Kamer zien, alleen nog maar bij stemmingen. Nou, daar heeft hij zich aan gehouden, zo gauw Khadija Ariep was vertrokken als voorzitter, is hij weer gewoon in de Kamer gaan rondlopen en daarvoor is nog niet op aangesproken. En verder zou je verwachten dat er een soort gedragsregel komt waarbij de Kamer ook zegt van nou, tot hier en niet verder, hier gaan we op ingrijpen. Je zou willen horen dat de voorzitter zegt, we gaan daar werk van maken, ik ga met partijen bij elkaar zitten, het presidium moet bij elkaar komen en we gaan nu eens bedenken hoe we hier naast een soort integriteitscommissie die in opbouw is of zo, maar hup, stappen ondernemen. Maar goed, dat is onder Ariep niet gelukt. Gaat dat onder Bergkamp dan wel lukken, denk ik? Nou, wat ik tot nu toe gezien heb, maakt ze daar geen enkele aanstalte toe. Maar ze wordt daar ook bij gesaboteerd. Ze was bezig om een verklaring op te stellen. Daar kwam een conceptversie van die ze dan in het presidium rondmailt om te overleggen. Die ligt meteen bij de pers. Wordt meteen duidelijk gemaakt van kijk eens, er zijn dus mensen binnen de Kamer bezig om te saboteren dat er maatregelen genomen worden. Ja, je weet welke mensen in het presidium zitten. Dus het is wel zorgwekkend in die zin dat we hebben eerst het verhaal gehad, daar hebben we vervolgens niks meer over gehoord, over dat het baganaal bij het Forum voor Democratie, waardoor Kamermedewerkers zich beklaagd zouden hebben over het risico's die we lepen. Je hebt de vergadering is stilgelegd een paar weken geleden, omdat Baudet niet wilde vertellen of hij besmet was geweest met corona. Nee, ja, of niet, nee. Ja, ja. We hebben nu Graus, die daar de meest rare dingen kan lopen doen, die volgens NRC daar allerlei seksuele... Maar wat zeg je nu? Bergkamp is te zwak? Nou, dat gebeurt allemaal in het Kamergebouw zonder dat er maatregelen voor worden. Dus wat je ontstaat is dat daar een groep mensen zit, 150 of zo, die overal mee wegkomen en met zaken waar mensen buiten dat Kamergebouw er allemaal voor aangepakt worden en voor gestraft worden. Nou, dat is toch wel een beetje raar aan het worden, of niet? Nou ja, bij normale fracties wordt er wel degelijk ingegrepen natuurlijk bij dit soort gedrag. Dat partijen als D66, CDA, PvdA enzovoort... Is PVV dan een uitzondering? Nou, die nemen er wel een uitzonderingspositie in op dit moment. Want ik bedoel, dat is natuurlijk heel vreemd dat Wilders niet mensen, die medewerkers hoort, vraagt wat is dat precies gebeurd en daar Graus op aanspreekt, op zijn minst. Maar nu is hij naar Graus toegegaan, die ontkende het. En toen heeft hij verder helemaal niets gedaan. Nee, en hij kan daar ook mee weg, omdat er niemand is die hem ter verantwoording durft te roepen. Je ziet dat de Kamervoorzitter, die heeft niet zoveel macht. Media roepen Wilders nooit ter verantwoording. Nou, blij als ze deze hele zaak is natuurlijk aan het licht gekomen in het NRC, hè? Ja. Die zaak Graus. Ja, maar die hebben wat ander graafwerk dan gedaan dan hem over zijn poes interviewen. Ja. Ja. Overigens, media die tuig van de richel wordt genoemd door Wilders. Ja, voel jij je aangesproken? Als Wilders mij tuig van de richel noemt, is dat voor mij een geuzennaam. Ja? Ja, ik ben wanneer gaan we niet... de t-shirts laten drukken? Nee, helemaal niet. Ik ga geen tijd aan die man besteden. Maar dat is gewoon... Ja, ik bedoel, ik zou het angstaanjagend vinden... Als hij tevreden zou zijn over de journalistiek, dan heb je pas echt een probleem. Alleen, zijn opmerking klopt natuurlijk niet, want hij heeft niks te duchten. Ik bedoel, hij zegt dat nu een beetje om weer publiciteit te krijgen. Maar hij heeft over het algemeen helemaal niets te duchten van de journalistiek. We hebben het er wel eens over gehad dat de NOS hem interviewde vanwege 10 jaar bestaan van zijn partij. Het is met stip het slechtste interview dat ik ooit heb. Ja, maar Francisco Wilders wil ook nooit aanschuiven hier. Dus... Ja, dus nee, dat is punt 1. Hij dat bepaalt is punt wat 1. Er gebeurt. Nou, en ondertussen zie je dus dat alle journalisten maar proberen maar te spreken te krijgen. Want dat moeten ze hebben, dat moeten ze maar hebben. Ja. Peter, deel jij deze analyse van Francisco? Nee, want dat wordt natuurlijk wel degelijk geprobeerd. En het laatste interview wat Rick Niemann heeft gehouden met hem vlak voor de verkiezing was wel degelijk een scherp interview. Dus in die zin veranderden er ook dingen. En daarnaast, weet je, het is een bekende afleidingsmanoeuvre van Wilders. Ik bedoel, zijn partij ligt onder de loep en hij gaat even grote woorden gebruiken richting de pers. Wat volstrekt belachelijk is werkelijk. Maar ook weer echt veel te veel aandacht krijgt. Want het is gewoon een afleidingsmanoeuvre. Nee, misschien moeten we daar toch eigenlijk wel wat meer aandacht voor hebben. Want hebben we dat te weinig gedaan? Ik ben het wel met je eens hoor, dat hij dit soort dingen... Die aandacht die komt vast nog wel. Nee, hij probeert dat soort dingen, hij probeert de zaak af te leiden. Maar dan hoef je het natuurlijk niet door te laten leiden. Voor nu, gehaktdag, Graus en intussen is er ook nog een kabinetsformatie aan de gang. Volgende week zien we jullie hier vast wel weer terug. Dank jullie wel. Maar mij niet hoor, maar ik reken het op. Hij krijgt even, hij mag het solo doen. Oh, hij mag het solo doen. Oké, Francisco van Jolen. Peter K., dank jullie wel. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Tot morgen. Dag. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missé. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Misschien moet de belasting die we betalen over vermogen wel omhoog. In Nederland betalen vermogenden heel weinig belasting en de nieuwste generatie betaalt de rekening.